Ne iubim și acum, la fel ca la început, sau poate ne iubim mai mult. Te iubesc și spun, eu nu aș exista fără iubirea ta. Toată viața voi fi doar